you some more. Boas tardes, amigos, unha tarde máis aquí, pois, aquí en Radio Samboy, no 89.4 da FM. Estamos, pois, como ben saben vostedes, no programa galego Galegos Novais. E vamos darlles, pois, esos teléfonos que temos aquí, pois, a man, que é o 93-654-1400. E tamén temos outro, que é o 93-654-1500. E tamén temos un blog que é galegosnovaixo.blogspot.com. E despois temos un correo tamén que é galegosnovais@gmail.com. Así que, amigos, xa saben, dándolle como non a benvida, pois, alá das vías de son, o noso compañeiro Damián. Boas tardes. Aquí en meu carón, pois, temos como non, como cada martes, pois, sí, pola tarde, pois, temos aquí o amigo Xulio Cousil. Boas tardes, Xulio. Boas tardes, Armando, audiencia. Pois, amigos, e quen lles fala? Quen lles está a falar? Armando Fernández. Moi ben, veña, arriba, pois, a música, despois xa continuamos, non? Exactamente, vamos a escoitar unha peciña de música e despois vamos a lembrar algunha cousa. Veña. Bueno, amigos, pois, mira, vamos a falar dunha cousa que, como ben sabe Xulio, a historia de Galicia non se pode comprender sin a súa música. Ao longo dos séculos, a nosa música tradicional foi un elemento, pois, clave na nosa tradición, na construción da súa identidade, das súas vilas e dos seus povos. Xa na Idade Media se tocaba a gaita e o organismo e un organistrum que non se, debe ser algún non o coñeco, que debe ser unha cousa, veo a zanfoina sustituir este aparato. Exactamente. Que foi o cambio por a zanfona e as cunchas das vieiras, que é o símbolo dos pelegrins a Santiago. Despois de comer unha boa vieira, pois, de comer o que hai dentro, podes lavarla ben, facerlle a cruciña esa do que levas a tarta de Santiago, e xa eres peregrino, levantado, pois, ben no sombreiro, ben colgado ao pescozo dun, dunha cordiña. Como se fora un colar. Exactamente, como se fora un colar desos. E entón, pois, por iso se dice que a nosa música, a nosa historia non se pode entender sen a nosa música. Muy ben. Como ben, ben dixemos, pois, e tocábanse moitos instrumentos. Xa na Idade Media, pois, tamén se tocaba o que era, pois, ese organistrum, que foi o sustituído pola zanfona. Me parece que nos avisan desde control, que dice. Sí, avísanos que xa temos por ali, pois, a noso amigo Xosé Manuel. Boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, compañeiros. Hola, boas tardes, moi benvido. Decimos boas tardes desde Galegos Novais. Decimos che boas porque é o que corresponde, non? Por educación, pero a mellor non son tan boas aí, non? Sempre son boas. Ah, vale. A mal tempo, boa cara. Ben, perfecto. Eso, sí, non? Sí, sí, sí, o que sí, nós sí. Queremos. Efectivamente. Agora temos aquí toda a que queremos e máis. Sí, desde pero, logo. Bueno, estábamos a pedir, pois agora veo. Non nos podemos queixar. Muy bien. Exactamente. Alegrámonos moito, entón. Todo que... ben logo por aí. Sí, bueno, vamos facendo. Ímola virando, como se diría. Exactamente. Non era así como... Ímola como... virando, teño oído en galego. Sí, sí, e tamén hai outro dito que dice o mismo, pero dice... de ímola andando. Está ben, pois mira, que é unha cantiga. Como digo os cataláns, anem fen. Anem fen. Que xa os galegos a tomamos como a nosa e a traducimos, pois imos facendo. Exactamente. Sí. Moi ben. Pois pues bueno, conto vos cousas. Sí, pues claro. Comeza xa. Teño aquí para presumir, para chufar, ben. Bueno, pois pues eso é o que queremos. Mira, a primeira delas. O paro baixou en abril no conxunto estatal nunhas 6.600 persoas, aproximadamente. Mm. Pero sabedes que Galiza is different. En Galiza o paro aumentou en 850 persoas. Toma. Vaya. Unha noticia para chufar. Sí, sí, sí. Sobre todo para chufarla. Sí, para poder poñerlle un marco especial, ¿no? Efectivamente. E outro día, collendo a Voz de Galicia, e vendo unha noticia, fixen un pequeno estudo comparativo, estas curiosidades, ¿sabes? Que lle dá por dar voltas á cabeza e interpretar os números. E vouvolo así explicar resumidamente para que vexades o alcance de tal curiosidade miña. Veña. Galiza ten uns 2.795.000 habitantes. Parados e pensionistas, 1.008.000. Traballadores afiliados á Seguridade Social, o sea que traballan e cotizan, 943.000. Con estas cifras sacamos a seguinte conclusión. Entre traballadores que cotizan e parados e pensionistas, temos 1.950.000 galegos. Sí, señor. Quedan... Restámoslos a poboación total de Galicia, que dixen que eran 2.795.000, e queda 844.000 galegos, que non sei onde ubicalos. Eu fixen, creei unha serie de conceptos para ubicar a esta xente. Poderíamos ubicar traballadores en negro, nenos en escolarizar, estudantes, os que estudan e os que fan que estudian, amas de casa e ninis. Ninis. Nin estudian, nin traballan. Sí, sí. Bueno, fixaremos a altura da conclusión, Sí, a ver. Que eso, que temos casi 850.000 galegos. Sí. Que están, pois, sin contabilizar ou a vivir os demais. Que non existen. Pero a que mellor é que están embarcados, só. A mellor tamén son mariñeiros. A mellor hai algún tamén futbolista. Sí, tamén. Ou tan a coller lampreas ou algo. Eses a mellor non contan. Non lles quero chamar parasitarias, o sea que parasitarias no sentido que non se me malinterprete, que viven dos outros, non? Que sí. Que pode ser tamén. Tamén. Que pode ser, pero tamén xa coa seguinte conclusión. Se en Galiza hai tanta xente que non traballa, que non ten ocupación oficial que se lle coñeza, pois non sei como resiste a xente, sin protestar, sin queixarse, sin montar unha boa revolución. Será diñeiro negro, será o rescate familiar, como sempre dicimos, as pensións e os poucos que curran. Tú eres moi mal pensado, José Manuel. Que pasa aquí? Aí hai algo que non, mellor hai que ter un poquinho máis de altura de miras, o mellor están buscando as entradas para ir ao Festival de Cannes ou para non sei, para a Festa da Lamprea, ou para a Festa do, non sabes, cousas que mellor non están contabilizadas por eses motivos así. A Feira do Viño, Feira do Queixo, algo así. Claro. Pois sí, pois aquí queda ese resumen. Como vos dicía, mire, case 2 millóns de persoas non traballan. Son 943.000 oficialmente traballan. E case 850.000, pois están aí nese limbo. Sí. E bueno, que non falten eso. Exactamente. Que encima, non deixen de traballar os que traballan, e que non deixen de cobrar a pensión os que cobran. Os pensionistas, que non se vai esgotando o paro os que ainda teñen dereito a él. Exactamente. Porque senón non sei onde haberá que tirar. Haberá que volver pedir fluxo á emigración. Bueno, pois sabes onde haberá que ir plantar a leira da aldea. Sí, máis que seguro. A ver que hai que facer, non? Ademais, agora tú que descubriches que se poden facer colleituras de calzóns, de calzots e de outras cousas, pois o mellor hai que volver a iso outra vez. Pois abrindo camiño, verdade que sí. E se queremos cartos, pois vamos a ser las Caimáns ou a Suiza. Ou... Pois bueno, hai quedou esta curiosidade, esa observación miña. Moi ben. A partir duns datos que atopei nun artigo de La Voz de Galicia. E outras noticias para presumir, para chufar, pois dicirvos que o número de empresas que se declarou en quebra en Galicia aumentou case un 50%. Toma. Do conxunto de devedores concursados en Galicia, 138 son empresas e 11 familias. A productividade industrial en Galicia cae outra vez máis que tamén no conxunto do Estado. O sea que imos ben. Sí, sí, de maravilla. Vento en popa. Sí, bueno, podemos presumir que non vexas. E bueno, falando de auga, supoño que tamén, o que estábamos a falar ao principio, como tamén dato curioso, decirvos que non foi Santiago, senón que foi Vigo, a cidade onde máis choveu en España a semana pasada. 80 litros por metro cuadrado de media. Toma. É un dato tamén importante. Pero bueno, como dicimos, nunca choveu que non escampara, e xa se fala de aumento de temperaturas para mediados de final de esta semana. E parece que vai vir xa a primavera con calor e boa temperatura. Vaya, que vai vir o bon tempo. Efectivamente. Hai que ser positivos. Home, claro. En canto a deporte, supoño que tamén sabedes, pero lembro-vos, o Deportivo sigue líder, camiño de primeira, con 76 puntos. O Celta xoga hoxe as 9:30, con 31 minutos que lle faltan por xogar contra o Cartagena. Que non sei qual era o resultado que tiñan naquele momento. É 1-1. Ah, sí, sí. Pues entón, a ver se desempata hoxe. Se gaña hoxe o Celta, será segundo porque empatará a puntos co Valladolid. Co Valladolid, sí, sí. O Valladolid ten 71, despois do empate co Depor, ten 71, e o Depor ten 68. Se gaña, pues terá 71, empata co Valladolid, pero será segundo porque ten mellor averaxe. Tamén vos digo que o Obradoiro, o equipo de baloncesto da capital de Galicia, de Santiago, pues quedase na Liga Endesa, na ACB, de toda a vida. Bueno. O sea que Monbus e Bluesense manterán equipo en primeira e xa andan pedindo tamén pues, colaboracións económicas para reforzar o equipo de cara ao ano que ven. Perfecto. Monbus, unha multinacional que xa está moi extendida por aí, por Barcelona, por Cataluña. Sí, Monbus, sí, hombre. De que fai o transporte Galicia... Galicia-Barcelona, País Vasco... tamén Andalucía, sí, Bruselas, está abarcando moito mercado e xa é unha das potentes a nivel nacional. Sí. Aquí a empresa que originaria de aquí de Monforte. Exactamente. Monbus, Monforte. Sí. E Raúl, o empresario, o... Raúl Castro. Pues Raúl Castro é de Sarria. De aquí da terra. Muy bueno, como curiosidade, vamos contar unha curiosidade, non sei se chegastes a coñecela, pero senón vai resultar pois digna de contar. Sí. E o este venres non, o anterior, o 27 de abril, estiveron no lugar ese programa que leva pouco aí na Galega, sabes? Ah, sí. Sí, que é novo, non? É novo, sí. Acabas de estrenar hai pouco, parece que ten moi boa audiencia. Vai continuar, eh? Sí, sí, sí. Vale. Sí, sí, vai continuar, non o quitan, eh? Vale, no, vale, no, vale, no vale, vale, vale. Bueno, pues ben, o lugar do 27 de abril, sí, nese programa do lugar, maravilloso lugar, estiveron os Estopa de convidados. Toma. Os Estopa, coñecedelos, porque sí, son tamén de... Bueno, iba a decir San Boi. Un repader de Cornellá, sí, sí. Está aí moi perto de San Boi. Sí. E vos, pois, con Cornellá tamén tedes moita... Sí. Moita afinidade... Coñecémolos persoalmente, son un repater de Cornellá. Sí. ¿No? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pois ben, os Estopa, este dúo musical... Rumbero. Súper coñecido a nivel nacional. E internacional. Día, sí. Abandonaron o seu día o seu posto na SEA para dedicarse á música con este éxito, esta, pues, esta ascendencia que tiveron e teñen no panorama musical. Pois ben, estiveron ali, os Estopa, e a curiosidade é a seguinte... O postre favorito deles é a bica de Trives. Toma. Sabíades eso? Non. Carai. Pois fixeronlle unha publicidade ben boa a bica de Trives e contaron a anécdota. Sí. Resulta que un deles traballou nun restaurante galego aí na rúa con Seida Sen. Sí. No seu día. Antes supoño que de traballar na SEA, que antes de dedicarse á música. Pois un deles traballou de camareiro e contaba eso, que o restaurante era galego, o xefe era galego, e cando tiña que dicir os postres, dicía todos os postres que había, froita, tarta catalana, e bica de Trives. Ah. Bica moi boa, con manteca de vaca, e que lle aconsello que proben. E de tanto anunciala, tanto ofrecela aos clientes, e tanto comela, pois quedou maravillado dela, e sempre que ten ocasión, pois aproveita para promocionala. Moi ben, moi ben. E chapurrearon cousas en galego tamén, ¿no? Moi ben. Cousa que os digna e os fai aínda máis cercanos ao pobo do que xa son por sí, non? Sí, señor, sí, señor. Máis ca o defensor do pobo, según teño entendido, exactamente, ¿no? Máis. Sí, efectivamente, sí. Últimamente non se fala moi ben del. Non, non. Para decir que os Estopa fa máis por Galicia co valedor do pobo, tela, eh? ¿Qué vos parece? Sí, sí, sí. Acabamos sí. de hacer un chiste de bon, ¿eh? Vale, vale. Entre los tres. Sí, o sea, ay, echaremos una buena idea ya para poder... Voy a mandar un correo electrónico a Feijó y proponer ellos como valedores del povo. Ah, sí. Vale. Pues segurísimo que facían divino. Pues seguro. Por lo menos audiencia tería. Sí, yo. Seguro que tiña. Sí, bueno, se queredes xa, rematamos logo coa sentencia. Xoxe teño catro, pero son poucas, pero boas, eh? Bueno, pois. Sempre traen retranca e esas sentencias convenen para que toda a xente se dé conta delas, non? Eu cargolle bastante a retranca. Moi ben. Pois veña, bueno, adiante entonces. Logo... Veña, as grabadoras, veña. Sí. Lápiz e papel. Damián xa ten todo preparado. Veña. Pues alá con ela, adiante, pois. A ver. Sarkozy non puido tomar a Bastilla. Aveciñase un gran dolor de cabeza na dereita europea. Un dolor de cabeza na dereita. Na dereita europea. Ah, sí, sí. Pensei Bastilla... que quixera que se lle puñía a dereita. Esa é outra Bastilla, eh? Esa é outra Bastilla, sí, sí. Creo que é azul, dixeron por aí. Sí, sí, sí. E imos coa segunda sentencia. Goberno e Xunta investirán 170 millóns de euros para impulsar o medio rural galego. Carai. Cus investiga, dices? Para impulsar. Ah, que vai poñelos, vai poñelos. Ah, vai poñelos. Pensei que estaba investigando. Dicen, entonces, onde darán? E digo eu, iso espero que se impulse o medio rural e non as contas particulares de amigos de turno. Sí. É que agora, mira, hai unha cousa que un pouco rara que ese outro día xa nos dixeron a nós cando estivemos falando ali con un amigo. Resulta que antes chamábase Boa Aldea. Sí. Iban a Aldea, non sabes? Cando a xente despois estaba estudiando ali en Santiago ou mellor estaba traballando en Vigo e tal. Boa Aldea. E agora non se di Boa Aldea. Agora di, voy de turismo rural. Claro, hai que cambiar os conceptos. Parece que é diferente, non sabes? Claro. Unha cousa. Dá máis nivel. Entonces eso de medio rural é diferente que estar na aldea. Claro. A mellor investimento pois pode ser que sirva para investir, pero non para sí, axudar ya quen. Exactamente. Exactamente. Veña, esa era a segunda. os 170 millóns de euros. Dende que se retirou José Luis Baltar, non para de recibir homenaxes. Anda. A primeira foi o 27 de abril, a cargo dos funcionarios, e a segunda será o 23 de xuño, a iniciativa de colectivos sociais, culturais e empresarios da provincia de Ourense. Toma. De ben nacido é ser agradecido. De ben nacido. As asociacións culturais. Tamén. Vaya. Vaya. Bueno, pois quere dicir que algunha pois lle merece aprecio, que sei eu. Pode ser? Pode ser. Home. Supoño. De ben nacido é ser agradecido, quedamos con eso, eh? Sí. Vale, vale. E rematamos logo. Interesante. Esta terceira, veña. Muy interesante. Rematamos. Vamos coa cuarta. A última vai sobre sabiduría popular, fraseoloxía e esas cousas. Así que tamén iba vos ilustrar un pouco máis do que estades, A ver. Antigamente os mariñeiros contaban que cando as ratas das bodegas se tiraban ao mar, había que dar por seguro un inminente naufraxio. Claro. Pois estos animais seica tiñan un sentido especial, un sexto sentido, que lles facía buscar a morte antes que vivir a traxedia. Por eso, a frase coñecida por todos de "as ratas abandonan o barco" aplícase a alguén que escapa dun lugar ou renuncia ás súas responsabilidades diante do anuncio dun presaxio ou un acontecemento negativo. Pois ben, coa sabiduría popular que me avala neste caso, podo dicir que os ratos abandonan o banco. Exactamente. Con ese ou sin ese? Bueno, eso ya queda a vosa disposición. Vale, vale. Sí, bueno. Os ratos tamén abandonan o barco, ¿eh? Dice que sí, dice que sí, pero... O barco, bueno, xa se entende, ¿no? Xa non sabes o que queres dicir por eso. Por eso. Sei. Pero escoito unha cousa, non sei se marchou ou votaron. Como di miña nai, eu ben me entendo e bailo solo. Exactamente. moi ilustrativo. Moi ben buscadas, ademais. Sí, pero señor. Entra outro moi majo, ¿eh? Entra outro capitán no barco moi majo. Sí. Entrará. Sí. Ben cor bolsillo, cor copeto algo cheo. Sei que primeiro indenizaron con 3 millóns de euros antes de marchar de BBVA. E unha boa... Como dicimos os pobres, pai hai cartos. Verdade? Bueno, pues, por eso digo que... Quero dicir que a mellor aí, o vir cos petos cheos, pues quero dicir que a mellor non botar a man de alguna farangulla... De algún caixón. Sí, de alguna farangulla caixa nos caixós, non? Sí. Supoño. Digo eu. Porque faragullas hai. Cando se recollen os efectos persoais, sempre queda algunha farangulla e algún billete por ir doblado nos caixós. Sí, sempre. Algo que rabañar sempre queda. No. Bueno, pois a ver. Sempre queda algo. Igual o sabemos, todo. Sí. Pois moi ben, esa fraseoloxía axuda a entender a aqueles que queiran. Exactamente. Pois, as cousas importantes con respecto a nosa vida social, non? Exactamente. Sí. Así nos vai. Pois sigue aumentando estas noticias para o próximo martes. Así o farei, con vosa axuda. Moitas gracias. Saúdos a todos. Unha aperta grande. Boa tarde a todos. Boas tardes. Despedimos a Xosé Manuel, non? Con unha peza de música que seguro que trae, a máis con os aplausos que temos aquí. Temos isto cheo. Moi ben.